راست گفتن ابلیس ضمیر خود را به معاویه. گفت بسیاران بلیس از مکر و قدر، میر از او نشنید کرد استیز و صبر. از بن دندان بگفتش بهره آن کردمت بیدار، میدان ای فلان، تا رسی اندر جماعت در نماز، از پی پیغمبر دولت فراز. گر نماز از وقت رفتی مر تو را، این جهان تاری گشتی بی زیا. از غبین و درد رفتی اشک ها، از دو چشم تو مثال مشک ها. ذوق دارد هر کسی در طاعتی، لاجرم نشکیبد از وی ساعتی. آن غبین و درد بودی صد نماز، کو نماز و کو فروغ آن نیاز.